telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wykryto usterkę, która spowodowała globalną awarię systemów informatycznych. Jest nowy program profilaktyki chorób odkleszczowych dla żołnierzy chroniących granicę polsko-białoruską. Serbia dogaduje się z Unią Europejską w sprawie dostaw litu. Usterka, która spowodowała globalny paraliż informatyczny, została wykryta, informuje odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo firma CrowdStrike. Jej klientem jest m.in. Microsoft, którego problemy doprowadziły do chaosu na lotniskach i systemach informatycznych banków na całym świecie. CrowdStrike Holdings to amerykańska firma zajmująca się technologią cyberbezpieczeństwa z siedzibą w Austin, Teksasie. Dyrektor generalny firmy poinformował, że zidentyfikowano problem informatyczny powodujący globalną awarię i wdrożono poprawkę. Biały Dom na bieżąco jest informowane o sytuacji. Chaos na amerykańskich lotniskach może wpłynąć dziś na 27 tysięcy lotów. Ponad 4 tysiące pracowników musi odejść, ale uda się uratować 10 tysięcy miejsc pracy. Tak mówi Polskiemu Radiu pełniący obowiązki prezesa PKP Cargo Marcin Wojewódka. Trwają też rozmowy w sprawie zwolnień grupowych. Część zwalnianych ma już przygotowane oferty pracy. Podpisaliśmy 4 porozumienia z PKP Intercity, Polregio, PKP Intercity Remtrak oraz PKP PLK, które razem zapewniły przyjęcie ponad 1250 naszych pracowników. Marcin Wojewódka dodaje, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy PKP Cargo uzyskało m.in. certyfikat bezpieczeństwa zezwalający na prowadzenie działalności przewozowej w Polsce i 7 innych państwach Unii Europejskiej. Uruchomiło też nowe połączenie intermodalne ze Zduńskiej Woli do portu w Rotterdamie i zacieśniło współpracę z chińską grupą COSCO Shipping, 4. na świecie armatorem z flotą około 480 kontenerowców. Rafał Molenda, Polskie Radio. Jest nowy program profilaktyki chorób odkleszczowych dla żołnierzy chroniących granicę polsko-białoruską. W poniedziałek zostanie uruchomiona aplikacja, za pomocą której będzie można otrzymać informacje o trybie postępowania w określonym przypadku. Minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz mówi, że dostęp do aplikacji będzie miał każdy funkcjonariusz pełniący służbę przy wschodniej granicy Polski. Gdy dochodzi do kontaktu z kleszczem, wbicia się, a takich przypadków jest niestety coraz więcej, żołnierz wypełnia ankietę, jeżeli dochodzi już do pierwszych objawów, pojawia się rumień, robi zdjęcie, to zdjęcie jest przesyłane automatycznie, rejestrowane tutaj w Instytucie w Warszawie, analizowane, od razu są wydawane zalecenia i tryb postępowania. Czyli mamy algorytm postępowania na ten wypadek, żołnierz bardzo szybko będzie miał udzieloną pomoc. Szef MON-u przypomniał o możliwości bezpłatnego szczepienia dla żołnierzy przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu. Odsetek zaszczepionych jest na razie niewielki. Zainteresowanie jest za małe moim zdaniem. Choroba jest bardzo poważna, rodząca wieloletnie skutki dla chorego i dla całej rodziny. Dlatego bardzo zachęcam do szczepień na odkleszczowe zapalenie mózgu. W ubiegłym roku 730 żołnierzy potrzebowało badań diagnostycznych albo leczenia. Dobiegają końca negocjacje Brukseli z Serbią w sprawie wydobycia litu do stolicy Serbii. Przyjechali kanclerz Niemiec Olaf Scholz i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw Zielonego Ładu Maroš Šefčovič. Unia Europejska podpisała dziś z władzami tego kraju memorandum dotyczące partnerstwa w sprawie dostawy surowców krytycznych, czyli przede wszystkim tak potrzebnego niemieckiemu przemysłowi motoryzacyjnemu litu. Choć kanclerz Olaf Scholz tylko towarzyszył wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej, widać jak ważne dla niemieckiej gospodarki jest zdobycie surowców takich jak lit ze źródeł innych niż chińskie. Ten ważny projekt może również przyczynić się do zapewnienia Europie możliwości zachowania suwerenności, powiedział Scholz. Unia Europejska i Serbia podpisały dziś memorandum w sprawie partnerstwa w dostawach litu. Wydobycie surowca budzi w samej Serbii spore kontrowersje dotyczące ekologii. Do otwarcia kopalni jeszcze droga daleka i nie będziemy niczego w żadnym momencie ukrywać przed naszymi obywatelami, zadeklarował prezydent Aleksandar Vučić. W zamian za dostawy cennych surowców do Serbii napłyną inwestycje, przede wszystkim niemieckich koncernów. Dziś kilka z nich podpisało w Belgradzie listy intencyjne. W Serbii wznowiono projekty co najmniej 2 kopalni litu. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Płyty Goodbye Country, Hello Nightclub, pięknym, bo z wokalnym udziałem Gerard Damage'a, utwór Sun Toucher. Pewnie niektórzy z nas chcieliby dotknąć tego słońca i niczym starą żarówkę wyłączyć na chwilę. Po prostu wyłączyć na zasadzie wykręcenia. Całe szczęście mamy nieco niższe temperatury niż te, które pojawiały się przez ostatnie dni. Zatem Państwo pozwolą, dorzucę dziś trochę do pieca i zaproponuję sporo muzyki, sporo takich nagrań dosyć, myślę, energetycznych. Zatem ci z Was, którzy nastawiali się na odpoczynek podczas dzisiejszej donacji, proszeni są o wyłączenie radioodbiorników. Po zeszłotygodniowym sporym ukłonie w stronę nowej muzyki, dziś kilka nagrań z końcówki lat 90., ale też kompozycje stworzone przez starych, uroczych boomerów, którzy tęsknią za przeszłością i za światem, którego już właściwie nie ma. Mam nadzieję zatrzymać przynajmniej do 16 tych z Państwa, którzy sobie nie poszli, ale czasami z sentymentu i z ciekawości nasłuchują, co dzieje się na naszych częstotliwościach. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trójka. Czy pamiętacie, jak to się podróżowało samolotem jeszcze w latach 90? Nie? Pewnie większość z Was jest wdzięczna, że już te czasy minęły. Są jednak tacy, którzy tęsknią za niektórymi zwyczajami. Australia and all pop up at once outside the bathroom. That's why if I had wings, that would be a bad idea. I guess. According to everything I've been taught about the laws of ethics and karma and good behavior. If I had wings, I'd go yum yum yum yum yum yum yum. I'd have fun. If I had wings, I'd have fun smoking on the airplane. Człowiek z mapą na ciele, czyli Iggy Pop w towarzystwie Carla Hyde'a i Ricka Smitha, oczywiście z Underworld, ale też w towarzystwie córki Ricka, Esmy, która tutaj udzieliła się wokalnie. Podobno piosenka została zarejestrowana w trakcie popołudniowego spotkania na herbacie. No cóż, w pewnym wieku pozostaje już tylko herbata, najlepiej zielona herbata, która daje kopa. I mówiąc to, rysuje się piękny obrazek dwóch prawie 70-letnich panów, którzy oczekując na klientów siedzą sobie przed małym sklepem z płytami, pijąc właśnie zieloną herbatę. Cóż,

w ten oto sposób znaleźliśmy się w XX wieku, a dokładnie w 1998 roku, kiedy to wytwórnia Hall of Sound opublikowała jedyny pełen metraż zespołu Propeller Heads. Owo LP, ów długi metraż, nosił tytuł Decks and Drums and Rock'n'Roll, a na nim Breakbeat i Bigbeat. Proszę tylko nie łączyć tego Bigbeatu z naszym polskim, no bo ten brytyjski jest znacznie młodszy i ma zupełnie inne źródło. Ale owszem, tu jak i w polskim Bigbeacie chodziło o mocne uderzenie, o mocny rytm, rytm wygenerowany automatami perkusyjnymi, ale też sesjami turntablistycznymi, samplami i ludzką paszczą. Let's hear now an example of correct microphone placing. Presumably for something like that you'd be using a very large number of microphones, wouldn't you? Słychać oddech, słychać tło, słychać dźwięki otoczenia. No i to wszystko, co sugeruje, że za tą muzyką stoi człowiek, co jest dla mnie szalenie istotne. I nie chodzi tylko i wyłącznie o muzykę elektroniczną, ale w ogóle o muzykę. Żyjemy, państwo przyznają, w bardzo ciekawych czasach, ale jednocześnie w epoce, w której nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy nagrania z 2024 roku nie zostały stworzone przez sztuczną inteligencję. Zresztą czas, w którym jesteśmy, pokazuje, że bardzo trudno żyć tylko i wyłącznie z muzyki. Dlatego też wielu znanych producentów stara się łączyć swoją twórczość, pisząc muzykę na przykład na potrzeby filmów. Jedną z takich postaci jest Tom Holkenberg, kiedyś znany bardziej jako Junkie XL. Pod tym szyldem, począwszy od 1997 roku, ukazało się kilka ciekawych albumów. Population. Peek at the beat, frantic pause, pouring, strobe lights on, polygon, hallucination, give you more and crazy moves, stretching through for the block, no one marks, super duper, high tech rock, for the soft rocking hard, and I got a few box, taxi gap, aftershock, follows the drop, marathon, stretching on, till the fever pitch drop, junkie expand his limits. Junkie expand his limits. Dipsomania, never seen me, the lust is manger. Cancer brothers fall. on the rebound with skins on the skis round. Dope with wheels, fleshy feels, surely got clout. What it's all about, stretching the funky addiction. Line to line, mind to line with the cocaine, the solution. Syringe, trick, and hit, improv, and seclusion. Chase the rushes with suffix to lose the kaleidoscopic illusion. Stress the limit, kill the cynic in the human shell. Feel the funky, never funky in the junkie excel. Junkie expand his limits. Junkie expand his limits. Junkie expand his limits. Junkie expand his limits. Z czasów, kiedy za wszelakimi samplerami i całym studyjnym anturażem stał człowiek. W trójce Junkie XL z roku 1997 ze swojej debiutanckiej płyty Saturday Teenage Kick. Polecam twojej uwadze jego dyskografię, ponieważ no właśnie, do roku 2012 pojawiło się kilka płyt tego producenta, który później wziął się tylko i wyłącznie za robotę filmową, że się tak wyrażę, tworząc muzykę na przykład do Mad Maxa, do Paranoi. Fajnie wrzucić jego profil facebookowy i zobaczyć, jak przygotowuje w ogóle muzykę. Gra chyba na wszystkim, jest multiinstrumentalistą. Kiedyś w przeszłości również DJ-em i turntablistą, co było słychać w utworze Expanding Limits. I to wszystko również będzie gdzieś tam słyszane w kolejnej kompozycji z tej debiutanckiej płyty, kompozycji zatytułowanej Death Beat. Death Beat z płyty Saturday Teenage Kick i Junkie XL w piątkowej tonacji. Jako, myślę, przykład dobrego brania kursu w świecie sztucznej inteligencji oraz rzeczywistości, w której zewsząd wylewa się muzyka. Trochę w moim przekonaniu pogubił się współcześnie nasz kolejny, dzisiejszy bohater. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Trójka. No bo chyba państwo przyznają, że dwie ostatnie płyty tego gentlemana to właściwie chyba szkice. I z kilkunastu, nawet kilkudziesięciu utworów można wybrać może jeden, może dwa. Całe szczęście w jego dyskografii jest sporo doskonałej muzyki, często inspirowanej Metalliką. Gdyby człowiek miał włosy, długie włosy, to jakoś może lepiej by wchodził ten utwór. Border Crossing i DJ Shadow prawie na zakończenie naszej dzisiejszej piątkowej tonacji. A na sam koniec nieco zwolnimy, bo przecież przed nami serwis informacyjny i później popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki. Na zakończenie chciałbym państwa zaprosić do wysłuchania niedzielnej audycji Księstwo Ptaków, bowiem pewnie nieraz pewnie państwo słyszeli, że zajmuje się dźwiękiem, że zajmuje się percepcją właśnie dźwięku.